autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Dziś są nasze 55. urodziny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w nim efekty spotkania prezydenta z ministrem obrony i opinie polityków. Będzie też o zmianie systemu głosowania w Unii Europejskiej i prognoza na weekend będzie słonecznie i ciepło. Politycy podzieleni w ocenie efektów wczorajszego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem. Do rozmowy doszło po wymianie pism, w których zwierzchnik sił zbrojnych prosił ministra o wyjaśnienia w kilku sprawach dotyczących funkcjonowania armii. Andrzej Duda po spotkaniu oświadczył, że jest zadowolony z rozmowy z szefem MON-u. Minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski, jeden z gości śniadania w Trójce, ocenia, że interwencja prezydenta przyniosła skutek. Wszystkie te sprawy, które pan prezydent w swoich dokumentach, w swoich pismach urzędowych do Ministerstwa Obrony, których było znacznie więcej niż ten jeden akcydentalny, który akurat jakoś został ujawniony przez media, były w ostatnim czasie pisane. Te wszystkie sprawy posunęły się do przodu od czasu interwencji pana prezydenta i to jest to, z czego najbardziej pan prezydent jest zadowolony, aczkolwiek oczywiście ta dyskusja będzie kontynuowana, dlatego że tematów jest znacznie więcej. Inaczej efekty rozmów ocenia Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Żadne problemy na skutek tego spotkania nie zniknęły. W dalszym ciągu mamy masowe odejścia, czystki, można powiedzieć, kadrowe. W dalszym ciągu mamy problem właśnie niedozbrojenia polskiej armii. W dalszym ciągu mamy Misiewicza, któremu salutują. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz15 uważa, że cała sprawa dyskredytuje cały obóz rządzący. Jeżeli mamy konflikt polityczny, a ewidentnie jest poważny konflikt polityczny w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no to dochodzi do takiej sytuacji, która jest sytuacją, powiedzmy to wprost, kompromitującą dla Polski. Z nas, nasi sąsiedzi, sojusznicy się śmieją. Co to znaczy, że prezydent pisze jakieś listy do ministra obrony narodowej, tak? Co to znaczy, że minister obrony narodowej nie współpracuje ewidentnie z panem prezydentem? Prezydent z ministrem obrony rozmawiali m.in. o tworzeniu Wielonarodowego Dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz o obsadzie ataszatów wojskowych. W Unii Europejskiej zmiana systemu głosowania. Od dziś we wspólnocie obowiązuje już wyłącznie system głosowania faworyzujący największe kraje, niekorzystne dla Polski. Od 2014 roku do wczoraj była możliwość wnioskowania o głosowanie według reguł traktatu z Nicei. Teraz obowiązuje tylko system tzw. podwójnej większości, zapisany w traktacie lizbońskim wynegocjowanym w 2007 roku. Nicejski system głosowania dawał Polsce dużą siłę głosu porównywalną z Niemcami. Pozwalał łatwiej budować koalicje i blokować niekorzystne decyzje. Natomiast w systemie podwójnej większości Polska traci siłę głosu. On jest korzystny dla największych krajów. Do przyjęcia decyzji potrzeba 55% państw reprezentujących co najmniej 65% obywateli. I tak na przykład, gdyby zmiany w delegowaniu pracowników zaproponowane przez Komisję Europejską i oprotestowane przez Polskę zostały poddane pod głosowanie jeszcze w starym systemie, decyzja byłaby zablokowana, bo udało się zmontować koalicję niezadowolonych krajów, czyli tak zwaną mniejszość blokującą. Jednak prace nad tymi propozycjami wciąż trwają i w nowym systemie już nie uda się ich zablokować. W traktacie lizbońskim jest jeszcze wprawdzie tak zwany mechanizm z Joaniny, ale umożliwia on jedynie odwlekanie decyzji, nie pozwala na ich zablokowanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemcy nie przeznaczą na obronność 2% swojego PKB, do czego wezwał wczoraj szef amerykańskiej dyplomacji. Zapowiedział to niemiecki minister spraw zagranicznych podczas posiedzenia szefów dyplomacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Media w Niemczech uznały, że oznacza to konfrontację z USA. Zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji Zygmara Gabriela założenie, że Berlin będzie rocznie przeznaczał 2% PKB na obronność, jest nierealne. 2% oznacza, że Niemcy musiałyby 70 miliardów euro rocznie przeznaczać na Bundeswehr. Nie znam żadnego polityka w Niemczech, który jest przekonany, że nasz kraj może to zrobić i że tego potrzebuje. Wczoraj sekretarz stanu USA mówił po naradzie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli, że sojusznicy Amerykanów też muszą wypełnić swoje zobowiązania i przeznaczać wydatki na obronę zgodnie z wymogami, czyli 2% PKB.

love somebody too. I went and loved somebody new. I went and loved somebody new. Oh, you love somebody too. Tomasz, na początek naszego spotkania, 13 minut po godzinie 10. Witają Państwa Michał Jakubik, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. Prima Prylis. Fajny żart wymyśliłem, prawda? Taki na początek. Elżbieta Malinowska, Ola Budka. Witamy bardzo serdecznie. I tak właśnie słuchając tej piosenki pomyślałem sobie, że chyba zanikła już ta taka tradycja wymyślania takich fajnych rzeczy na pierwszy dzień kwietnia. Dziś w porannej audycji zapraszamy do Trójki. 11 ma to chyba było o tym, że można gromadzić energię od dziecka, a potem w wieku starczym z niej korzystać. Jestem tego dokładnie przykładem. Nie dało się tej energii zgromadzić, żeby teraz z niej korzystać, ale nie jest źle. Piękna pogoda za oknem, radio się słucha, okna się myją, potem działka, napisał pan Olaf. No właśnie, to jest dobry pomysł na dzisiejszy dzień i na jutro też, bo podobno piękna pogoda. A jeśli chodzi o 1 kwietnia, mamy dzisiaj 55 urodziny. Rzeczywiście, ten tort już tu przed chwilą wjechał, to ten od Beaty, zdaje się. Życzenia i pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pamiętam, że w dawnych latach, ale to może do takiej jednej przygody to powrócę w Radiu Kalifornia, ale też pamiętam takie bardzo charakterystyczne dwa momenty, kiedy wskrzesiłem zespół The Beatles, mówiąc, że to właśnie oni się reaktywowali w 1982 roku. Piosenka zatytułowana If You Want My Love, You Got It, zespół Cheap Trick. Niektórzy słuchacze do dziś tego nie mogą mi darować, a potem jeszcze parę lat później wskrzesiłem Abbe. My Guys Mad at Me śpiewała Tracy Allman. I tak pomyślałem sobie, w czasach przedinternetowych można było takie rzeczy zrobić. Teraz już trudniej. I nawet pogłoski o śmierci szybko się dementują szczęśliwie. To w przypadku Tiny. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy Rozbójnika, albowiem Prysły czar i prysły zmysły, 15 minut po godzinie 10.

płyty kupowane w podróży. Właściwie teraz jest taka nowoczesność, że właściwie mógłbym pójść z laptopem i sobie sprawdzać, kto to jest, co to jest, czy to będzie mi się podobało, czy nie. Ale lubię tę taką adrenalinę niespodzianki, że kupuję płyty tylko dlatego, że podoba mi się okładka na przykład, albo że wytwórnia płytowa gwarantuje, że to będzie coś fajnego. W ten sposób wszedłem w posiadanie płytę. Wydawało mi się, że dziewczyny, bo na okładce jest twarz, właściwie głowa pięknej kobiety. Lori Meyers. No to wydawało mi się, że to jest kobieta. Okazuje się, że to jest zespół facetów. Ale nie pomyliłem się, bo płyta jest fajna i na pewno będę po nią sięgał. Lori Meyers, ale wcześniej jedna z moich ulubionych wokalistek stamtąd, Rosario Flores. Czyli to będzie taka sałatka barcelońska. Ya hace tiempo que no vas al campo ni sientes la vida vibrar. Ya hace tiempo que no vas al campo ni oyes al grillo cantar. Que no ves el horizonte, que no ves una puesta de sol. Hace tiempo que no hablas con la osa mayor. Hace tiempo que no vas al campo a sentir el agua del manantial. Hace tiempo que no vas al campo a sentir tu nombre de Neandertal. Que no corres entre trigales, que no robas un solo melón. Hace tiempo que la luna de ti se olvidó. Hace tiempo que no vas al campo ni sientes la vida vibrar. Hace tiempo que no vas al campo ni oyes al grillo cantar. Que no ves el horizonte, que no ves una puesta de sol. Hace tiempo que no hablas con la osa mayor. Y estás ahí respirando. Y estás ahí recorriendo Madrid en busca de algún camello que con su magia traída volviente te haga flotar y olvidar hasta que un día revientes. Hace tiempo que la luna de ti se olvidó. Hace tiempo que de ti la luna ya se olvidó. Y estás ahí respirando un tormento. Estás ahí recorriendo Madrid en busca de un camello que con su magia traía volviente te haga flotar y olvidar. Y un día revientes. Hace tiempo que la luna de ti se olvidó. Hace tiempo que de ti la luna ya se olvidó. No to właśnie to jest ten zespół Lori Meyers z nowej płyty 2017, utwór czwarty, To dole coś tam. A wcześniej nie powiedziałem, że koleżanka Rosario będzie śpiewała z Antoniem i tak pojawił się głos męski na początek, ale to Rosario Flores z ostatniej płyty zatytułowanej Gloria a ti. List od pana Witka. Jeżeli kupuje pan płyty patrząc na okładki, to mam nadzieję, że ma pan swoje płytotece całą dyskografię Iron Maiden. Nie mam. Mam tylko jeden zestaw taki największych tych, jak to się nazywa, żużlowych piosenek, jeśli chodzi o Iron Maiden. Ale myślę, że Piotrek to Piotr Baron raczej tak. 29 minut po godzinie 10, to teraz Radio Kalifornia. Nowhere

Don't Stop Believing. Tak, to Steve Perry, zespół Journey. Wczoraj oglądałem 200 Billboardu. No i widzę, że ciągle ta płyta The Best of Journey jest w zestawie. To samo z grupą The Eagles. Nie pamiętam, jak tam Steve Miller Band. Obiecałem taką dykteryjkę związaną z pierwszym dniem kwietnia. Kiedyś ten 1 kwietnia wypadł w niedzielę. I wtedy w niedzielę w Trójce, bodajże o 15:00 była audycja muzyka z nowej płyty. I pamiętam, że wtedy zaproponowałem na zebraniu, że ja wymyślę, że nową płytę nagrał zespół The Eagles, wtedy już nieistniejący i właściwie bez szans na to, że jeszcze kiedykolwiek będzie istniał. Wybrałem po jednym mniej znanym nagraniu z solowych płyt muzyków zespołu The Eagles i dorzuciłem do tego, zdaje się, że dwie piosenki Little River Band grupy z Australii, która wtedy wydawało mi się, że podobnie brzmi do zespołu The Eagles. No i cała godzina to była. Cała nowa płyta zespołu The Eagles. The Other Guy to zespół Little River Band. W Barcelonie kupiłem sobie dwie płyty Stevie Nicks. To są oczywiście te bardzo stare rzeczy, The Wild Heart i Belladonna, ale wczoraj dowiedziałem się od Ani Gacek, że jest już też wznowiona Tango in the Night z dodatkami. No ale na razie zacznijmy od Stevie, tak.